अकेला नहीं, एकांत में हूं। चुप नहीं, गंभीर हूं। ऐसा नहीं कि मेरे रास्ते भटक रहे हैं। हाँ, अंधेरा है पर तारे तो चमक रहे हैं। थोड़ा सा टूटा हूं पर फिर भी जुटा हूं। थोड़ा सा थका हूं पर फिर भी जगा हूं। मेरे चेहरे के भाव सादे हैं पर आंखों में फौलाद जैसे इरादे हैं। इज्जत नहीं पर मेरी हिम्मत बहुत बड़ी है। हाथों की लकीरें भी जिद पे अड़ी है। ना ये समंदर की सुनामी बाज आती है, ना मैं नाव चलाना छोड़ता हूं। ना ये हवा चलने से रुकती है, ना मैं रुकता हूं। ना ये धरती घूमने से थकती है, ना मैं थकता हूं। लड़ाई बराबर की है पर मुझे फैसले से मतलब नहीं। जो मेरी किस्मत लिख दे वो मेरे सिवा कोई और नहीं। कोई अगर सोचे कि मैं अकेला हूं वो ये जान ले कि ये मेरा एकांत है, अकेलापन नहीं। चलता हूं तो गिर जाता हूं, गिरता हूं तो फिर उठ जाता हूं, उठकर फिर चल देता हूं, चलते चलते फिर गिर जाता हूं, फिर उठता हूं, चलता हूं और वापस गिर जाता हूं। आखिर जिंदगी यही तो है, फिर क्यों गिर के सिहर जाता हूं। मंजिल को हासिल करना ही जीवन का सार नहीं है, क्योंकि कोशिश करके अंत में हार जाना भी कोई हार नहीं है। रास्ते में फूल तो नहीं लेकिन इमारतें बनाने वाली धूल है। खुद को एकांत में करना मेरी भूल नहीं, मेरी कठिनाइयों का अंत करने वाला त्रिशूल है। कुछ लोगों को मेरी आंखों में आंसू दिखते हैं पर मेरे आंसुओं को इरादे बोलो तो ज्यादा ठीक है। मेरा ध्यान महलों पर नहीं, मंजिलों पर है। कुछ खोया नहीं, सबक पाया हूं। अब ना रुकूंगा, कसम खाया हूं। जिंदगी में अंधेरा नहीं, उस पार सवेरा है। बड़ी इबादत से मिले जो मकसद वो मेरा बसेरा है। क्रोध नहीं जोश है, जो यह समझे कि मैं कमजोर हूं उसकी सोच में ही दोष है। चलो मान लिया कि अभी रात है पर सवेरा खोज रहा हूं ना। जब अंधेरा जल जाएगा तो सूरज निकल जाएगा, जब सूरज निकल जाएगा तो मौसम बदल जाएगा, और जब मौसम बदल जाएगा तो लोग हाथ में कांटे नहीं फूल लेकर आएंगे। जिंदगी जीने के नए तरीके होंगे, नए बहाने होंगे। कोई साथी ना सही, एकांत के रेले तो होंगे। अगर आपको भी लगता है कि आप अकेले हो तो उसको एकांत में बदलो। अकेलेपन में दुख है, हीन भावना है, लेकिन एकांत खुद की सोच का, खुद के लक्ष्यों का और खुद की काबिलियत का मंथन है। हो सकता है आपको आपका वो रूप मिल जाए जो इस दुनिया में तहलका मचा दे, देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कर दे। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।